बिखरे रहने दो बाल, रहने दो इसका मन गंदा, ये कभी भगवान का नाम न ले, ये संकेत है ना, भगवान का भजन न करे, भक्ति न करे, इधर जाए उधर जाए, ये समझो कि ये उनकी नापसंदगी का लक्षण है। तो बोले जब तुम ही करवाने वाले हो हमारे दिल में बैठ करके, तो प्रकृति नहीं करवाती है, गुण नहीं करवाती है, भगवान अपने से विमुख बना रहे हैं। सदर पिता खिला चारा सन। तो बोले यहां अच्छा बुरा कौन सा लेना चाहिए, देखो निर्णय बता देते हैं। शुभा शुभ फल देवम मोक्ष से कर्म बंधन ही। भगवान ने कहा कि शुभ और अशुभ फल देने वाले दोनों कर्म बंधनों से तुम छूट जाओगे। यदि केवल एक प्रकार के कर्म को मानते भगवान, तो दोनों प्रकार के कर्मों से छूटने की बात कहां से कहते। देखो उसमें जो युक्ति है, जो तर्क है वो देखो। यज्ञ करोशी में अगर भगवान ने ये कहा होता कि केवल भले भले कर्म हमें अर्पित कर दो, यज्ञ करोशी तत् मदर्पणम कुरुष्व, तो करोशी का अर्थ यदि केवल भला होता तो शुभा शुभ फल ही एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। इसमें शुभ और अशुभ दोनों का नाम क्यों लेते, अर्पण करो एक और छूटो दोनों से। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम जो काम करें ईश्वर को ध्यान में रख करके, ईश्वर को अपनी दृष्टि में रख करके काम करें। अब समझो एक आदमी रोटी बनाता, तो रोटी बनाने के पहले उसको ईश्वर की याद नहीं आई, बनाते समय भी नहीं आई, यही था बाल बच्चों के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, जब रोटी बन गई तो भगवान को भोग लगा दिया है ना, कि चलो भाई अंत भला तो सब भला। और एक आदमी ऐसा है जिसने प्रारंभ तो यहां से किया कि भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बना रहे हैं, है? और अंत में रोटी बन गई और भगवान को भोग लगा दिया। और एक आदमी ऐसा है जो रोटी बेलता जा रहा है और उसको भगवान की याद आती जा रही है, बनाने के पहले भी संकल्प हुआ कि भगवान के लिए, बनाते समय भी याद आ रही है कि भगवान के लिए, और बनाने के बाद भी भगवान के सामने रख दिया। तो तदर्पिता खिलाचारसन का क्या अर्थ हुआ है, रोटी बनाने के पहले हो, जब गेहूं बाजार में खरीदने गए तभी ये संकल्प है, नहीं नहीं जब रुपया कमाने के लिए बाजार में गए ना, श्रम करने के लिए, तभी ये संकल्प है कि ये इस कमाई से जो पैसा आएगा उससे भगवान को भोग लगाएंगे, पैसे में ही संकल्प जोड़ा। फिर जब बाजार में गेहूं खरीदने गए तो उसमें संकल्प, जब पिसाने गए आटा तब संकल्प, जब आटे में पानी डाल करके उसको गूंद रहे हैं तब संकल्प, जब रोटी बेल रहे हैं तब संकल्प, जब सेंक रहे हैं तब संकल्प है, क्यों कोई दाग न पड़ने पावे रोटी में, क्यों, अरे हमारे प्यारे के सामने रखना है, काली काली दाग वाली रोटी जाएगी, कहीं कच्ची न रह जाए, है? इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना श्रेष्ठ हमारा प्रियतम है, उसके लिए कच्ची और जली हुई रोटी, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम, है ना, और रोटी बनी और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया, बोले देखो ठाकुर जी खा रहे हैं। अब तदर्पिता खिलाचार हमें कहां से, है ना, पैसा कमाने से लेकर के रोटी ठाकुर जी को भोग लगाने तक सब में अपने अखिल आचार का, अखिल आचार का माने प्रत्येक क्रिया का भगवान के प्रति अर्पण हो गया। तदर्पिता खिलाचार सन, बीच में अगर भूल जाते हैं तो प्रेम की कमी है ना, प्रेम में विस्मृति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती, तो भूल गए। तो भाई उन्होंने कहा था कि 4 बजे हमको एक गिलास पानी पिला देना, तो 5 बजे का माफ करना का क्या माफ करना, बोले तो भूल गए ना, अरे माने उन्होंने तो हमको अपराधी माना, पहले तो कल्पना यह हुई कि उन्होंने हमको अपराधी माना, और खुद जो भूल गए सो है, तो वो कुछ नहीं। तो क्या क्या हुआ? प्रेम में सेवा की जो विस्मृति है ना, प्रेम की अधिकता से भी जो सेवा की विस्मृति है, वो विस्मृति भी प्रेम में ग्राह्य नहीं है। एक बार अयोध्या में बड़ी भारी सभा लगी हुई, सब संत इकट्ठे। अब एक संत थे, वो लेके पंखा और बड़े जोर से सबको झलाए। अब बड़ा आनंद आया, देखो संतों की सभा है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, हैं? हमारा कितना सौभाग्य है कि हम इन लोगों को पंखा झल रहे हैं। झलते झलते दिल जरा भवका हो लहराए, लहराई, आंख में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच हुआ, आ हा हा, संतों को पंखा झल रहे हैं। अब थोड़ी देर में पंखा हाथ से छूट गया और गिर पड़े, बेहोश हो गए। अब चार संत उठे, उनको वहां से उठा के अलग किया, पानी छिड़का, उनको होश में ले आए। बोले बस बस, आवाज से पंखा नहीं छिड़क झलना तुम तो। क्यों? तो तुम पंखा झलने के अधिकारी नहीं हो। क्यों क्यों? बोले पंखा झलने का आनंद देना था संतों को, और पंखा झलने का आनंद लेने लग गए तुम। तो जहां प्रेम आत्मगामी होता है वहां वो दूषित हो जाता है, जहां प्रेम प्रियतम गामी होता है वहां प्रेम सच्चा होता है। बोला इसमें यही देखने की बात इतनी, क्या दोष था उनमें? कल से उनका पंखा झलना क्यों बंद कर दिया गया? बोले बस बात के बाद तुम पंखा नहीं झल सकते। क्यों? वो सेवा उनकी छूट गई। तो सेवा यूं छूट गई कि वो पंखा झलने का आनंद खुद ले रहे थे। उन्हें चाहिए था कि पंखा झलने का आनंद संतों को देते। सेवा धर्म उसी समय दूषित होता है। सेवा में कितनी बात सेवा में ध्यान रखने की होती है। सेवा करके अगर ये मन में आवे कि हमने बहुत सेवा की, हमारे एक सेवक ने एक बार हमको डांट ही दिया, बोले हमने तुम्हारे लिए ये किया, ये सेवा की, और तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते, हमने तुम्हारी इतनी बात सही, हमारी ये नहीं करो। अरे सीताराम राधेश्याम है, राधेश्याम, है ना? अब सेवा धर्म जो है जरा, है ना, जहां ये ख्याल आया कि मैंने बहुत सेवा की, वहां सेवा अहंकार के साथ मिलकर के भ्रष्ट हो गई। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। जब सेवा में आता है कि हमसे तो बहुत कम सेवा हुई, है ना, कितनी जरूरत थी और हमने कितनी कम की, तब सेवा का भाव बढ़ता है। और जब सेवा जो है अहंकार का दिखावा बन करके आती है, मैंने ये किया, तो सेवा नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। तो तदर पिता खिलाचार सन का अर्थ हुआ कि सुबह जिस समय नींद टूटी वहां से लेके, पहला काम यह है नींद टूटे तो गुरु जी का स्मरण होना चाहिए, और गुरु जी ने हमें ये रूप दिया है, हमको ये नाम दिया है, हमको ये सेवा दी है, अब उनकी आज्ञा से हम ईश्वर के इस स्वरूप की ये सेवा करने जा रहे हैं, और फिर दिन भर की सेवा का कार्यक्रम बना लिया है। लघुशंका गए इसलिए कि तैयार रहे सेवा के लिए, शौच गए इसलिए कि तैयार रहे सेवा के लिए, स्नान किया इसलिए कि तैयार रहे सेवा के लिए, संध्या वंदन किया इसलिए कि पवित्र हो जाए अपने प्रियतम प्रभु की सेवा के लिए। सेवा जहां पवित्रता की ओर ले जाती है वहां सेवा सेवा होती है। और सेवा महाराज गंदगी क्या है? अभिमान ही गंदगी है, स्वार्थ ही गंदगी है, स्व सुख ही गंदगी है। सेवा में स्व सुख का नाम गंदगी है, आगे गंदगी। तो ये बात है। अब सायंकाल तक सारा काम उसी के लिए। बोले भाई थोड़ा सो लें। तो सोते काहे को अपने लिए? बोले नहीं, अगर सोवेंगे नहीं तो कल उसकी सेवा ठीक नहीं होगी, है? थोड़ी देर सो लें तब शांत चित्त से उसके लिए सवेरे दूध गर्म करेंगे, और नहीं सोएंगे जागते रहेंगे तो कहीं दूध गर्म करने के समय ही नींद आ गई तो है ना, दूध उफन के गिर जाएगा ना, उसके लिए जो इतने श्रम से दूध तैयार किया है वो उफन के बह जाएगा। हाँ, दूध गर्म करते हैं और दूध गिर जाता है आग में, है ना। बोले ये सेवा सेवक को खटकता नहीं है। एक सेवक है और अपने स्वामी को पिलाने के लिए आग में दूध गर्म कर रहा है। अब वो दूध उफना और आग में गिर गया तो सेवक कहेगा कि हम क्या करें। नहीं, तुम दूसरे की तरफ देख रहे थे, जरूर तुम दूसरे की तरफ देख रहे थे, नहीं तो दूध नहीं गिरता। तुम्हारी स्मृति कहाँ गई थी, तुम्हारी दृष्टि कहाँ गई थी, तुमसे प्रमाद हुआ है। ज्ञान में प्रमाद चल सकता है, बोला ज्ञान के मार्ग में प्रमाद चल सकता है, परंतु प्रेम के मार्ग में प्रमाद नहीं चल सकता। क्यों? दूध उफनते समय उस पर नजर नहीं थी, जब अपने प्रियतम को पिलाने के लिए वो दूध था तो क्यों उसके उफनते समय उस पर नजर नहीं थी। तो तदर पिता खिलाचार संकार्थ, सोते समय भी हो, सोते समय भी प्रेमी सोता नहीं है, स्वान निद्रा बकत ध्यान, कुत्ते की तरह की तो नींद होती है प्रेमी की, बोला गा पांव की आट लगी और जग गया। और बकत ध्यान, जैसे बकुला का निशाना मछली पर रहता है ना, वैसे अपने प्रियतम पर उसकी दृष्टि रहती है। तो सदर पिता के हमको एक मित्र हमारे कहेंगे कि तुम कथा बहुत सरल कर देते हो तो वो ठीक नहीं रहता है, तो थोड़ी तो गंभीर होनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये प्रेम के मार्ग में बहुत गंभीर बात है, भाषा ही इसकी सरल है। ये प्रेम के मार्ग में जो चलने वाले हैं उनके लिए ये बात बहुत गंभीर है। तो तदर पिता किलाचारा संकार थे, जागरण से लेकर के शयन पर्यंत और शयन से लेकर के जागरण पर्यंत। अब कहो भाई, काम क्रोध तो कभी कभी आते हैं, सीताराम कहो ये बहुत जरूरी होते हैं, इनको आप बुरा मत मानना। वाला तो सुनते हैं लोग खीर खाते हैं ना, तो उसमें भी बीच बीच में चटनी की जरूरत पड़ती है, मिठास का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक की भी जरूरत पड़ती है, खटाई की भी जरूरत पड़ती है। बिना बीच में दूसरा स्वाद आए, जो मुख्य स्वाद है ना, उसका मजा नहीं आता। तो काम क्रोधादिकम, काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् एव करणीयम्। काम क्रोध अभिमान लोभ आता है, इसमें ये समझो कि जहां तुम्हारी भगवत बुद्धि बनती है, भगवान होना चाहिए, हो प्रीतम के रूप में भगवान होना चाहिए, ये बात बिल्कुल पक्की है। नहीं तो हड्डी मांस चाम, आजकल तो महाराज प्रेम के नाम पर हैं ये मोहब्बती लोग जो होते हैं, हाँ, मोहब्बत जिसको बोलते हैं ना, ये मोह व्रत है, मोह करने का व्रत। और ऐसी जिद तो ऐसी होती है इसमें कि क्या पूछना। वो एक विलायत का कोई था ना बादशाह, होने वाला था बादशाह, हो अभी थोड़े दिनों की बात है। हाँ, अरे उसने एक दो तीन ब्याह किए हुए स्त्री से उसने ब्याह कर लिया हो, और वो अपने मोह को उसने प्रेम बताया, बोला अब ये आदर्श हो गया, क्योंकि बादशाह ने किया तो अब ये लोगों के लिए आदर्श हो गया। तो सीताराम कहो, सीताराम ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, दूसरी जगह करोगे तो फंसोगे, मरोगे, मार खानी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो काम क्रोधाभिमानाधिकम, काम होवे तो ईश्वर से, क्रोध होवे तो ईश्वर से, और अभिमान आदि होवे तो ईश्वर से। तस्मिन नैव करणीयम, विषय वो रखो। ये श्रीमद् भागवत में श्रीधर स्वामी ने एक जगह इसकी व्याख्या की है, कुब्जा का कल्याण क्यों हुआ, गोपियों का कल्याण क्यों हुआ। तो वो कहते उनके भाव, तो बोले भाव तो उनका अच्छा बुरा जैसा खैर था, ईश्वर करे, है ना, अच्छा ही था, लेकिन वो जुड़ा किसके साथ, कृष्ण के साथ जुड़ा ना, इसी को विषय बोलते हैं। माने जिससे प्रेम किया जाता है उसको प्रेम का विषय बोलते हैं, और जो प्रेम करता है उसको प्रेम का आश्रय बोलते हैं। जिसके दिल में प्रेम रहता है उसको प्रेम का आश्रय बोलते हैं, और जिससे प्रेम किया जाता है उसको प्रेम का विषय बोलते हैं। तो विषय महिमना, विषय महिमना का अर्थ हुआ कि जिससे प्रेम किया गया वो इतना महिमाशाली था कि उसकी महिमा से गोपियों का कल्याण हो गया। गोपियों की अपनी महिमा नहीं, उनकी जाति भी उत्तम नहीं, उनका ज्ञान भी उत्तम नहीं, उनका आचार भी उत्तम है, तीनों की निंदा भागवत में है। आजकल के वैष्णव लोग दूसरे ढंग से इन बातों को कहते हैं, तो भागवत के मूल को देखते हैं तो उसमें बिल्कुल दूसरे ही ढंग है। वो गौड़ेश्वर संप्रदाय को देखो तो कृष्ण से ज्यादा महिमा गोपियों की बताते हैं, पर तो भागवत में देखो तो गोपियों की महिमा नहीं, कृष्ण की महिमा है। ऐसी कृष्ण से प्रेम किया गया कि वो गोपियों के द्वारा किया हुआ प्रेम भी गोपियों के कल्याण का हेतु हुआ। उसमें विशेष बात क्या है, प्रेमा त्रियो, जो लोग संस्कृत जानते हैं वो उस श्लोक का अर्थ समझ जाएंगे। क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे क्वचैस परमात्मनि रूढ भावः नन्विश्वरो अनुभजतो भजतो विसाक्षात् श्रेयस्तनो त्यगद राज इवोपयुक्तः। जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले, एकदम बुढ़ा है, उसकी जात भी अच्छी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, लेकिन उसने अमृत पी लिया, तो अमृत पीने का फल क्या हुआ, वो अमर हो गया। अमृत ये जांच नहीं करता कि ये किस जाति का है, अमृत ये जांच नहीं करता कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं है, अमृत ये जांच नहीं करता है कि इसकी उम्र क्या है। वो तो अमृत जब गया पेट में तो अपना फायदा पहुंचा गया। तो बोले गोपियों की जाति निकृष्ट, गांव की गवार ग्वाले में स्त्री क्वेमा स्त्री और वनचरी, अच्छा बोले आचार का आचार भी शुद्ध नहीं, ज्ञान का ज्ञान भी नहीं। बोले फिर तब इनका कल्याण कैसे हुआ, कि कल्याण ये हुआ कि इनके प्रेम के पेट में कृष्ण घुस गए। अघासुर के पेट में कृष्ण घुस गए तो कृष्ण का कल्याण हो गया। अघासुर का कल्याण हो गया, अघासुर के पेट में कृष्ण घुस गए, तो गोपियों की वृत्ति के पेट में कृष्ण घुस गए इसलिए गोपियों का कल्याण हो गया। इसमें गोपियों की महिमा नहीं, महिमा तो उस कृष्ण की है, हैं? जिसके स्पर्श से गोपियों का कल्याण हो गया। ये देखो ये दूसरा ही दृष्टिकोण है वो, ये हम लोग तो भागवत को हर तरह से पढ़ते हैं ना, कृष्ण की ओर से भी पढ़ते हैं, गोपी की ओर से भी पढ़ते हैं, कुब्जा की ओर से भी पढ़ते हैं, ब्रह्म की ओर से भी पढ़ते हैं, बोला तो त्रिधर पिता खिलाचारसन काम हुआ मन में, तो काम तो बहुत बुरा, काम तो अपने आश्रय को गंदा करता है, काम जिसके मन में आवेगा उसके मन को गंदा करेगा, ये बात पक्की है। बोले हाँ ये बात तो पक्की है, लेकिन कृष्ण के प्रति यदि काम आवेगा तो उसके मन में कृष्ण आ जाएंगे, और जब कृष्ण आ जाएंगे तो मन की गंदगी दूर हो जाएगी। तो गोपियां कामात, कंस के मन में भय आया, तो भय तो बहुत बुरा है, भय से आदमी दब जाता है, नष्ट हो जाता है। बोले भय आया पर किसका आया, ये देखो ना कृष्ण का भय आया, उस भय के साथ कंस के मन में कृष्ण घुस गए और कंस का कल्याण हो गया। द्वेषा चैत्यादयो नृपाः, शिशुपाल के मन में क्रोध आया, क्रोध से तो आदमी नरक में जाता है, नरक सेदम द्वारम, कहा क्रोध से आदमी नरक में जाता है, लेकिन कृष्ण के प्रति क्रोध आया ना, इसलिए उसका कल्याण हो गया। एक ही देवता ऐसा है वो कि जिसको मारता है उसको मुक्ति मिलती है, बोला दूसरा देवता नहीं है, बोला बुरा नहीं मानना, बोला किसी का इष्ट देवता दूसरा हो तो बुरा नहीं माने। हतार गति दाया कहा, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष की गति नहीं, मुक्ति उक्ति नहीं हुई उनको, मुक्ति तो शिशुपाल दंत भक्त की हुई, क्योंकि अब बीचवासी बात छोड़ देते हैं, बोला हिरण्याक्ष को मारने वाला भगवान बरा था, बरा के मारने से हिरण्याक्ष की मुक्ति क्यों नहीं हुई, तो तीन जन्म द्विजवचन माना। पर कृष्ण जिसको मार देते हैं ना, जिसको मारते हैं उसका भी कल्याण होता है, जिसको प्यार करते हैं उसकी तो बात ही छोड़ दो, कृष्ण की मार में भी कल्याण है, कृष्ण के प्यार की तो बात जुदा है। अच्छा क्रोध देखो, एक डाकू भगत की कथा आती है ना, बड़ा भारी डाकू था वो, एक दिन भागवत की कथा सुनने पहुंच गया, मैंने देखा लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो जाके भीड़ में बैठ गया। अब भीड़ में बैठ गया तो वहां सुना कि नंद बाबा के एक छोकरा है तो नन्हा नन्हा, अभी 9-10 बरस का है, लेकिन जसोदा मैया उसको ऐसा गहना पहनाती हैं, मुकुट में ऐसे ऐसे हीरे हैं और कुंडल में ऐसे हैं और माला जो है वो एक पर एक, कोई पन्ने की है, कोई हीरे की है, कोई लाल की है, तरह तरह की पहनाते हैं, बाजू बंद और हाथ है और कमर और पांव आभूषण ही आभूषण, करोड़ों करोड़ों रुपए का आभूषण जसोदा मैया पहनाती है। उसने सुना तो सोचा कि फिर तो जिंदगी भर डाका मारने का काम ही नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया, क्या करना है, डाका मारने में क्या रखा है। जब कथा हो गई और पंडित जी पोथी लेके चले तो आया, बोले पंडित जी ठहर जा, अरे क्या बात है भाई, हमारे पास तो कुछ नहीं है, 10-5 रुपए कथा में मिले हैं तो लेना हो ले लो। बोले कि सो नहीं, वो जो जिस लड़के का आप वर्णन कर रहे थे ना, वैसा वैसा आभूषण पहनता है, उसका हमको पता बताओ, है ना, उसका पता बताओ, उसे छीनेंगे। बहुत बढ़िया, ये भागवत रहस्य में डाकू भक्त हो गया हो, ये भागवत रहस्य में ये कथा पूरी है। ये बंगला में बड़े विस्तार से ये कथा पुरानी है, नई नहीं है, बोला बहुत पुरानी है। अब उन्होंने सोचा कि बहुत चलो जी बचा, बता दिया। अब वो चला महाराज, चलते चलते कब वो लड़का मिलेगा और कैसे छीनेगा, उन्होंने सब बता दिया कि जमुना जी का तट है और वन है और वृक्ष है, वो गाय चराने के लिए रोज आते हैं। अब वो तो आके महाराज चला वहां, अब पहुंचते हैं, ऐसा पागल हो गया कि जमुना नहीं आई, कहीं कोई दूसरी नदी थी, वृंदावन नहीं आया, कोई दूसरा वन था, वही उसको मालूम हुआ कि हम आ गए, यही वो आवेंगे। और वही महाराज वो आभूषण छीनने का लोभ, वो ऐसा सांवरा है, उसके साथ ऐसा गोरा बालक है, वो ऐसा मुस्काता है, उसकी ऐसी आंख है, उसकी ऐसी छाती है, ऐसी अब ध्यान जो लगा, लोभ था उसके मन में, लेकिन लोभ के पेट में कृष्ण घुस गए, इतने से ही उसका कल्याण हो गया। बहुत दिव्य विधि ये है, अभिमान भी होवे तो हम प्रभु के हैं, ये अभिमान होवे तस्मिन नेव करणीयम। देखो अनदेखे और अनमिले साधन से प्रीति होवे तो वो वृत्ति जो है ना, वो क्रिया पर्यंत नहीं जाती है। कृष्ण के प्रति किसी में काम होवे ना, किसी के मन में कृष्ण के प्रति काम होवे, तो कृष्ण के प्रति जो कामना की वृत्ति है वो क्रिया पर्यंत नहीं जाएगी, व्याकुलता पर्यंत जा करके रसायन बना देगी चित्त में, हृदय कृष्णाकार हो जाएगा और कृष्ण मिल जाएंगे, यही उसकी महिमा है। तो जो भी वृत्ति अपने मन में आवे उसको कृष्ण के साथ जोड़ना, क्रोध आवे तो खूब लड़ाई करो उनसे, भले अंगुली दिखा दिखा के तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं ना, ये तर्जन करने के लिए हो, तर्जन माने डांटना, डांट फटकार के लिए ये उंगली दिखाते हैं, बोले तर्जनी दिखा दिखा के कृष्ण को डांटो, ये तर्जनी है। और जब अंगूठा दिखावे तो गर्दनी हो जाती है, बोला तो तस्मिन देव करणीयम, लड़ाई करो तो उससे, लालच करो तो उसकी, कामना करो तो उससे, अभिमान करो तो उसके संबंध से, सारी क्रिया भगवान की ओर उन्मुख कर दो। ये भक्ति में और योग में यही फर्क है। भक्ति में सारी क्रिया होती है अंतर्मुख करने के लिए, भीतर कर देना, और भक्ति में सारी क्रिया होती है उन्मुख होने के लिए, भगवान के प्रति उन्मुख होने के लिए, उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होने के लिए। तो काम हो, क्रोध हो, लोभ, शिशुपाल आदि, शिशुपाल भगवान के प्रति क्रोध करता था, युधिष्ठिर आदि अपना संबंधी मानते थे, नारद आदि अपना स्वामी मानते हैं, गोपियां अपना प्रीतम मानते थे। कोई संबंध श्याम सुंदर से जोड़ो, परंतु करो सब उसके लिए, अपने लिए नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि जहां दो का संबंध संसार में जुड़ा आपस में, तो वो ऐसे सोचते हैं कि हम दोनों को सुख पहले मिले और दूसरों को बाद में मिले। अब महाराज उसमें माँ, उसमें बाप, उसमें भाई, उसमें गुरु, उसमें सारा संसार पीछे हो जाता है और दो आगे हो जाते हैं, बोला। ये संसार, इसी को मोह बोलते हैं, इसी के कारण संसार में पक्षपात आता है, अन्याय आता है, इसी के कारण हिंसा, इसी के कारण हिंसा आती है। जितने संकट, जितने दुख, जितने दारिद्र्य आते हैं, इसी के कारण आते हैं। इसलिए बाबा, संबंध जोड़ना हो तो केवल भगवान के साथ संबंध जोड़ना, और किसी के साथ नहीं। करना क्या चाहिए? बोले त्रिरूप भंग पूर्वक नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकंबा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। करना तो सिर्फ प्रेम चाहिए, दो बार बताया, प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं करना चाहिए। इतना मीठा मधुर प्रेम, शरीर की मीठी चीज दुनिया में और कोई नहीं है, लेकिन उसमें काम, काम की गंध नहीं होनी चाहिए। मीठी चीज में भी जब दुर्गंध होती है ना, तो वो बिगड़ जाती है। तो उसमें प्रेम में समझो कैसे प्रेम होना, तो एक तो भगवान के महात्म्य का ज्ञान होना पहले जरूरी है कि इनकी क्या महिमा है। तो महिमा में गुण का ज्ञान, प्रभाव का ज्ञान, प्रताप का ज्ञान है, ये सब सम्मिलित है। रहस्य का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, प्रभाव का ज्ञान, रहस्य का ज्ञान, प्रताप का ज्ञान, ये होना जरूरी है भगवान में। गुणानुवाद का ज्ञान, क्योंकि जब जानकारी होती है ना, तो मन झुकता है उस तरफ। एक तो जानकारी होनी चाहिए, और दूसरे तो सौंदर्य माधुर्य जो है उसकी, उसका ज्ञान होना चाहिए। वो कितना सुंदर है, वो कितना मधुर है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद एक संबंध का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा उसका क्या संबंध है। तो हमारा मित्र है, हमारा पिता है, हमारा स्वामी है, हमारा आइए बोला है। और रुक्मिणी के नाती के कौन है, रुक्मिणी के नाती के कौन है? कहने का अभिप्राय ये कि भगवान के साथ सारे रिश्ते होते हैं, तो एक संबंध उनके साथ, अपना एक पक्का संबंध बना करके, जैसे वल्लभ संप्रदाय में बेटा बना करके सेवा करते हैं ना, गौड़ेश्वर संप्रदाय में पति बना करके, प्रियतम बना करके सेवा करते हैं, एक संबंध भगवान के साथ होना चाहिए। और फिर संबंध के साथ सेवा होनी चाहिए, सेवा का भी नियम होना चाहिए, हमको क्या सेवा करना है और उस सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर होना चाहिए। तो महात्म्य ज्ञान, महात्म्य ज्ञान, संबंध ज्ञान और सेवा ज्ञान हो, और उस सेवा के लिए उपयोगी अपने शरीर का ज्ञान, आत्मज्ञान, उस सेवा के लिए उपयोगी जैसे जिस शरीर से वो सेवा हो सके वैसा अपने बारे में ज्ञान। तो अब ये बताते हैं कि त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम व प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। ये त्रिरूप भंग पूर्वकम क्या है यही बताना है। ये मत समझो कि भगवान का कोई एक ही रूप है, वो तो एक सरोवर है, सच्चिदानंद घन का एक समुद्र है, उसी में भगवान का भी मैं है, उसमें मेरा भी मैं है, है? और उसी में जो उनकी भक्ति सेवा होती है सो भी है, बोला। तो रूप को मत पकड़ो, उसमें जो धातु है सो पकड़ो, और फिर चाहे जिस रूप में उससे लाड़ लड़ाओ, है न वहां अहम की कठोरता है न यहाँ अहम की कठोरता है, दोनों जगह से, दोनों जगह से अहम जो है उसका नाश हो गया। तो अब ये प्रसंग जो है वो फिर कल के लिए रखते हैं, शांति बात करो। कम तस्मिन् नैव करणीयम्। अपने मन में जो भी वृत्ति आवे वो भगवान के साथ जुड़े। अभिमान आवे तो भगवान के संबंध का, तो वो मेरा है, मैं उसका हूं, प्रभु जी तू मेरा मैं तेरा, फिर मुझसे बढ़ के और कौन होगा कि मैं प्रभु का हूं। जो प्रभु का हो गया वो सबसे बड़ा हो गया। तो हीन भावना जो अपने चित्त में है कि हम अनाथ हैं, हम असहाय हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई मददगार नहीं है, ये अपने मन से निकाल फेंको, बोला। ये एक जरूरी बात है कि नाम तो लेवे भगवान का और कहे कि मैं पापी हूं। भगवान का नाम लेने के बाद फिर कोई पापी नहीं रहता, फिर पाप करेगा तो पापी होगा, लेकिन नाम लेने के बाद फिर वो पापी नहीं रहा। तो कि नहीं जी हम तो नाम भी लेते हैं और हम पापी भी हैं, बोले तो तुमने पाप देखा तो है नहीं, मान लिया है पाप हुआ और उसी समय नष्ट हो गया। अब तो उसका संस्कार जो तुम पकड़े बैठे हो अपने मन में वही ना पाप का स्वरूप है। तो जैसे करने से पाप का संस्कार तुम्हारे मन में जुड़ गया था, काम करने से पाप का संस्कार जुड़ा था, वैसे नाम लेने से वो संस्कार मिट गया, ये बात तुम्हारे चित्त में क्यों नहीं जुड़ती है। बोले बाबा नाम की महिमा पर तुम्हारा विश्वास नहीं है, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं हो जाएगा। कहो ना कि हमारे ये इष्ट देव है तो हमारा सब पाप ताप मिट गया है ना। एक बार किसी ने गाली दी हो तो बड़ा दुख हुआ, गाली जुड़ गई अपने साथ। अब वो पट्टी गाली न कहीं उसका रूप न रंग न कोई क्रिया न सकल न सूरत न वैसा काम कभी हुआ है, और वो उल्लू जुड़ गई अपने साथ। यार हमको तो क्या, उसी समय याद आई कि फलाने अखबार में हमारी बड़ी तारीफ छपी है। अब वो तारीफ की जो याद आई तो गाली भूल गई, अब तारीफ का रस आने लग गया। न तो उस समय कोई गाली दे रहा था न तो उस समय कोई तारीफ कर रहा था, मन ने गाली को ले लिया अपने पेट में तो तकलीफ होने लग गई, और मन ने तारीफ को ले लिया अपने पेट में तो मजा आने लगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे गाली एक और पड़ी है और तारीफ एक और पड़ी है, उनमें से दोनों में से जो चीज हम उठा लेते हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। ऐसे संसार एक और पड़ा है और ईश्वर एक और पड़ा है, बोला। जब तुम संसार उठा लेते हो अपने मन में तब तुमको तकलीफ होती है, और ईश्वर भी तो है ना, वो कहीं चला गया थोड़े, कहीं ईश्वर मर गया। ईश्वर मरा नहीं, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा से है, अब भी है, आगे भी रहेगा। बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, सर्वज्ञ है, हमारे हृदय में है, हमारा प्रेमी है, हमसे बड़ा भारी संबंध रखता है, उसकी याद छोड़ के संसार की याद आकर करते क्यों? मरने वाले की याद आती है और पैदा होने वाले की याद ही नहीं आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन जो है, हमारा मन दुख के जो कारण हैं उनको ज्यादा पकड़ के रोता है और जो सुख के कारण हैं उनको पकड़ता नहीं है। तो ये आदत डालनी चाहिए कि जो सुख के कारण हैं उनको पकड़ो। ईश्वर ने तुमको सिर दिया, कितने दिन से दिया? तो बोले भाई 30 बरस हुए, 25 बरस हुए, 40 बरस हुए, 50 बरस हुए, किसी को 60 बरस हुए। एक सिर दिया है ईश्वर ने, उसमें आंख दी है, कान दिया है, नाक दिया है, जीभ दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है। अच्छा, अब उसने कभी कभी महाराज उसमें दर्द भी दे दिया, तो आध घंटे के दर्द के लिए तो तुम दुखी हो जाते हो और 25 बरस की स्वस्थता के लिए सुखी नहीं होते। तो ये मन की जो पकड़ है यही गलत है। स्त्री दुखी कौन है? जो स्वयं तो पतिव्रता होने का ध्यान न रखे और अपने पति को पत्नी व्रता बनाना चाहे वो स्त्री दुखी होगी, बोला। पत्नी व्रता तो आप समझते हैं, भगवान रामचंद्र का नाम है वो, एक पत्नी व्रती, एक पत्नी व्रत भगवान का नाम रामचंद्र। ये खास बात है जो भगवान रामचंद्र में थी, एक पत्नी व्रत। ये रामचंद्र की जो विशेषताएं वाल्मीकि रामायण में गिनाई हुई हैं, अध्यात्म रामायण में, उनमें से एक है। तो पति कौन दुखी होगा? जो स्वयं तो पत्नी व्रत न बने है और स्त्री को पतिव्रता बनाना चाहे तो वो दुखी हो जाएगा ना। बाप कौन दुखी होगा? जो बेटे को तो पितृभक्त बनाना चाहे और स्वयं पुत्र स्नेही न हो, वो बाप दुखी हो जाएगा। तो ये हम जो ये ईश्वर के बारे में सोचना छोड़ करके संसार के बारे में ज्यादा सोचते हैं, माई के बारे में सोचे हैं, भाई के बारे में सोचे हैं, दाई के बारे में सोचे हैं, और ईश्वर के बारे में ना सोचे तो दुखी नहीं होगा तो और क्या होगा। तो अपने अंदर जितनी दीनता है, जितनी हीनता है, जितना दुख है, जितना दारिद्र्य है, वो ईश्वर को अपने हृदय से निकाल देने के कारण है। तो ये कहते हैं भाई कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, हैं? तो कैसे सुखी रहे? बोले काम क्रोध लोभ मान लिया कि भीतर से निकलता है, लेकिन वो बाहर जाके किसी के साथ जुड़ता भी तो है ना। दो अंश है काम क्रोध लोभ में, एक तो वो भीतर से उठता है और एक बाहर की उसको खुराक चाहिए। काम को बाहर की खुराक चाहिए, क्रोध को बाहर की खुराक चाहिए, लोभ को बाहर की खुराक चाहिए। तो बोले भीतर से आता है काम क्रोध लोभ तो उसको आने दो, लेकिन बाहर वाली जो खुराक है वो दूसरे से न लेके ठाकुर जी से लो, कर लो थोड़ी लड़ाई। एक दिन हमारे साईं साहब आए मिलने के लिए उड़िया बाबा जी महाराज से। अब वो उड़िया बाबा जी महाराज नाराज, क्या ईश्वर है तुम लोग, ईश्वर ईश्वर दिन रात करते रहते हो, कान फोड़ डाला, झांक फोड़ डाली और मृदंग और ये सब क्या धौंसा बजा बजा के नष्ट कर दिया, ईश्वर ईश्वर ईश्वर ईश्वर क्या दिन भर चिल्लाते रहते हो, कहाँ ईश्वर। अब साई तो बड़े आश्चर्य में कि रोज तो बाबा इतनी भक्ति भाव की बात करते हैं, आज ही क्या नाराज है, है? क्या ईश्वर ईश्वर करके कान खराब कर दिया तुम लोग, आज लड़ाई हुई है क्या? उन्होंने पूछा कि आज ईश्वर से आपकी लड़ाई हो गई है क्या? तब बाबा ने बताया कि अस्पताल देखने के लिए गए थे तो वहां सैकड़ों खाटें पड़ी हुई हैं और रोगी करा रहे हैं, तो उनका दुख देख करके इतनी करुणा उनके हृदय में उमड़ी थी कि वो कहते थे कि तुम लोगों ने झूठे ईश्वर ईश्वर करके हमारा काम खराब कर रखा है, नगाड़े फोड़ डाले और जहाजें तोड़ डाले, क्या ईश्वर होता है, ईश्वर दयालु होता और इनकी पीड़ा जानता तो इतने लोग कैसे अस्पताल में होते। तो कभी कभी नाराज भी होना हो ना, नाराज भी होना हो तो थोड़ा अपने ईश्वर से ही नाराज हो लिया, बिना लड़ाई किए तो प्रेम में ताजगी नहीं आती है। दो दो चोट जब हो जाती है ना, दो दो चोट जब हो जाती है, जब थोड़ी लड़ाई हो लेती है तब फिर बड़ा प्रेम उमड़ता है भाई, मनाते भी हैं, प्रेम भी करते हैं। इसलिए क्रोध भी करना तो उसी पर, काम भी करना तो उसी से, अभिमान भी करना तो उसी का। अब आपको वो प्रेम वाली बात सुनाते हैं। प्रेरूप भंग पूर्वकम, अद्भुत बात ये प्रेम की बताई गई है और असल में ये सबके बीच में बताने की जरूरत है, क्योंकि शुरू शुरू का प्रेम दूसरे ढंग का होता है और प्रेम जब गाढ़ा होता है जब दूसरे ढंग का हो जाता है। जैसे सोना जब पतला होता है ना, तब माने गलाया हुआ सोना जब होता है तब उसको एक सांचे में ढालने की जरूरत पड़ती है ना, और जब महाराज काबू में आ जाता है तब चाहे जैसा उसको बता ले ऐसा होता। मोम पतला हो गए तो एक सांचे में ढालो और जब जम गया तब उसमें चाहे जो शक्ल बना लो। तो त्रिरूप भंग पूर्वकम का अर्थ है कि देखो, भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी और प्रेम सेवा और प्रीतम, इन तीनों की शक्ल जुदा जुदा बांधो मत, एक घनीभूत द्रव द्रव्य है प्रेम। एक प्रेम नाम की, एक प्रेम नाम की पिघली हुई चीज भरपूर है, उसमें न धरती है न आसमान, न उसमें नरक है न स्वर्ग, पिघली हुई चीज बिल्कुल द्रवावस्था को प्राप्त। तो उसमें त्रिरूप भंग पूर्वकम क्या हुआ कि अपना रूप मत पकड़ो और ईश्वर का भी रूप मत पकड़ो और सेवा का भी रूप मत पकड़ो। जैसे एक गुरु के पास दो चेले हैं, एक चेले का काम है रोटी बना के खिलाना और एक चेले का काम है पानी पिलाना। अब एक दिन गुरु जी को लगी प्यास, तो पानी पिलाने वाला चेला था नहीं और खिलाने वाले ने कहा कि ये हमारा कर्तव्य नहीं है, हम गुरु जी को पानी नहीं देंगे। तो हुई ना मजे की बात। अभी क्या हुआ, ये सेवा का रूप बंद गया। वो कहता है बस हम खिलाने ही खिलाने का काम करेंगे, हम पानी पिलाने का काम नहीं करेंगे। तो गुरु की सेवा उसमें मुख्य नहीं हुई, सेवा का रूप मुख्य हो गया। तो इस रूप को तोड़ना पड़ेगा। इस रूप को तोड़ना पड़ेगा का अर्थ है कि खिलावेंगे पिलावेंगे, पांव भी दबावेंगे, पंखा भी जलेंगे, सेवा का रूप नहीं बनाएंगे। अब देखो तोड़ते हैं, धीरे धीरे तोड़ते चलते हैं। ये पहला रूप भंग है, ये प्रथम रूप भंग है। पत्नी कहे कि प्यार करने वाली सेवा तो हमारे जिम्मे है और दूध पिलाने वाली सेवा सास जी के जिम्मे है। अब पति जो है वो दूध पिए बिना सो जाए क्योंकि उस दिन सास बाहर चली गई थी। तो ये जो पत्नी ने सेवा का रूप पकड़ लिया, इसमें अपने प्रियतम पति की सेवा, उनको सुख पहुंचाने का भाव नहीं रहा, ये कर्म जड़ता हो गई। इसका नाम जड़त्व आ गया, प्रेम में जड़ता आ गई, चेतनता नहीं रही। जगमगाता हुआ प्रेम नहीं रहा। अब समझो, एक देखो बात तो शास्त्र की है, श्री राधा रानी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, परंतु हर समय वो स्त्री वेश में ही नहीं रहते हैं।